1ยอห์นบทที่5คนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองนี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่3อย่างด้วยกันคือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้ง3นี้สอดคล้องกันถ้าเรายอมรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์คนที่เชื่อพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ถ้าใครเห็นพี่น้องของตนทำบาปชนิดที่ไม่นำไปสู่ความตายก็ให้คนนั้นทูลขอและพระองค์ก็จะประทานชีวิตแก่คนที่ทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการอธรรมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่นำไปสู่ความตายก็มีอยู่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าและโลกทั้งหมดอยู่ในอำนาจของมารร้ายและเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและประทานสติปัญญาแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัตย์จริงและเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพ